Bai, kale hau, Zuloaga kalea, gaur arratsaldeaz geroztik oinezkoentzako bilakatuko da asteburu guztirako, itxi egingo baitute trafikoarentzat. Eta ostalarien terrazekin batera, azokaren postuak ezarriko bituzte bertan. Porto auzoko dendariek, arropak, zapatak, kiroltresnak, bitxikeriak, eta hala eskaintza zabala proposatuko dute kaleko salmentan, eta beirapenetan gaudela aprobetxatuz, prezio merkeetan ere. Iger elkartaren ekimen hau Hondarribiko merkataritza dinamizatzeko planaren baitan proposatzen dute, udalaren laguntzarekin batera Hondarribia merkataritza gune handi bat bilakatzea baitute helburu. Aitor Kerejeta alkateak halako ekimenen bidez egiten duten herriko komertzioetan kontsumitzaren aldeko apostuak duen garrantzia estrategikoa nabarmendu digu. Ez dakiz segatikan, ohitura direlako edo beste direlako, askotan ba, beste herri batzutara joaten gera erosketak egitera, konturatu gabe ere, ba, herrian erosketa horiek egiteko aukera ere baditugula, eta bueno, ba, hortan da helburu nagusi, Hondarribiarrok erosketak herrian bertan egitea. Bai, herriak azkenen finean bizitza esatzeko, teko behar dute komertzioak eta behar dute tabernak. Hori horrela esaten dugunean oso erresa da, baina gero oso kozintzen esan behar ere, guk erabiltzen ez balin baditugu, zailtasun ikaragarrek esango dituztela aurrera ateratzeko, eta poliki-poliki ba, komertzio txiki horiek eta taberna horiek etorkizun ere kolokan izango zutela, ez? Beraz, nik uste dut konsumoa herrin bertan egitea ba, ondorio ikaragarrek ditula. Alde batetik, ba, berrio diot, herri ba, aldezarren edo portuan komertzioak izango direla, tabernak izango direla, jendea mugituko dela, bizitza izango dela, lanpostuak sortuko direla, ekonomia eskinean sortzen dela, eta horrek herrirako ba, ondorio oso positibo ditula, ez? Gogoratu bera, Blues Festivalak eskaintzen bituen estenatoki ezberdinetatik. Batatik bestera joaten zaretenean, larun bat eta igandean, goizeko 11etatik iluntzeko 9etara ere, zabalik topatuko bituzuela postu hauek guztiak portuako Zuloaga kalean.